ikaw ay aking iwanan. Sinabi sa sarili ko na madali kitang malimutan. Sinaktan ko ang puso mo, tiniis pati pagluha mo. Bahala na ang may kapal sa ating pagmamahal. Ikaw ang siyang sinisingkap.